Remanență. Omul se face om pentru a fi Dumnezeu. Jean-Paul Sartre. Creația, zice-se, de la început de început, în vidul intergalactic, ar fi prins consistență, transființală prezență departe, departe, de agitația firii, mișcare învoalată a facerii lumii. Secvență cu secvență în transcendență, cu tot ce conține întrânsa, de la neant absolut la esență. Ființarea de-a purul în ființă până la ultimul act de conștiință. Astfel, universul sensibil denumit existență, în revelare de sine ca permanență, până în locul în care și tu și eu, ca un glorios curcubeu de trăiri și uitare, stăm agățați de lumine, de spațiu și timp și de umbre, în semne cerești pământești în mișcare, deși suntem urziți împreună cu visul, vedenii și sunet izvodind fiecare, flexibil, inert paradisul lumilor noi, ca o suavă chemare. În lumea conștientă a formei, creația, zice-se, ar fi prins consistență după modelul făpturii ca afacere cosmică în relevare de sine, supremă încercare, transfigurare de sine a rațiunii înseși divine. Paradis și infern se contopesc în eter într-același acum și sufletul tern alternând sinuos, când în sus, când în jos, de la eul sacru la eu. Dulce, suavă, absență, prezență, în aparent glorios curcubeu, rostit simultan în cuvânt între cer și pământ, grație ființei ca unu, subînțeles de om, Dumnezeu. Într-o suavă absență, prezență, tu și eu, un glorios infinit curcubeu, dezvăluindu-și adevărata natură, esență, însă de dincolo de ceruri, când cel revelat încă se schimbă în lumina conștientă a formei, numai ființa lui ne rămâne pur și simplu, încrustată veșnic pe limbă.